بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 30 mwezi wa Rajab mwaka wa 1443 katika darsa ya kitabu kashfu shubuhat al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى تجريب بإذن الله تعالى كماليزيا كتك كيكاو تشليو كيلك لتشوبكيا كتك أي كتاب تلفكي قول المؤلف رحمه الله قال ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى بعد يكزم ممزا في جوانيو في واتو كتك جامبو لتوحيد na kueleza uwajibu wa tauhid kupatikana katika moyo na ulimi na vitendo vya mwanadamu na kuwa mojawapo katika hivyo kikikosekana basi haja kuwa mtu katika watu wa tauhid hapa akaeleza na kusema walakin alayka bifahmi ayataini min kitabillahi ta'ala na hapa ni kama kwambia zingatia aya hizi mbili adhimu katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ulahuma ma taqaddama ya kwanza mitangulia huko nyuma wa hiya qawluhu la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum msitoe udhuru mmekufuru بعد يكوامين فإذا تحقق أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها وكهكيكي كوا وكباذي يا مصحابة يعني كتكوالي ولكوا نمتون صلى الله عليه وسلم أمباو ولكوا فموجة نمتون صلى الله عليه وسلم كوا بي فيتا وروما كتكفيتا في تبوك baadhi yao walikufuru kwa sababu ya kalima waliyoitamka na kalima wameizungumza ikawa ni sababu ya kutoka katika Uislamu na walisema ala wajhi almazhi walifanya kama ni mzaha tu mazungumza kwa mzaha ukishaelewa hili tabayana laka anna alladhi yatakallamu bilkufri au ya'malu bihi khawfan min naqsi malin au jahin au mudaratan li ahadin a'zamu mimman yatakallamu bikalimatin yamzahu biha itakubainikia kwa yule anayetamka au anayezungumza maneno ya kufru au akaitendea kazi kufru kwa kuogopa isije mali yake ikapungua au cheo chake au kwa kujipendekeza kwa mtu yoyote yule kufanya hivyo kosa lake ni kubwa zaidi kuliko yule ambaye azungumza kwa mzaha, ni kubwa zaidi kuliko anayezungumza kwa mzaha. Na haya ni masala muhimu sana, lau kama mtu atayazingatia. Na tumeeleza kisa cha wale ambao walifanya istihza na Mtume sallam na masahaba wake, na namna walivyokufuru kwa mzaha kama ule waliofanya. قال رحمه الله والآية الثانية آية بيلي قوله تعالى قولياك الله سبحانه وتعالى كتك سورة النحل ونزي آية ميموجنا ستة الله سبحانه وتعالى سمع من كفر بالله من بعد إيمانه أنا يمكفور الله بعد يكواميني بعد يكواميني كواكي إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إسبقوا ألي لزميشوا نكتنزون قوفو نهدي يكوى ميواك أمتوى جوى إيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم لكن ألي كفنغلي كفوة شاكي au aliyefungua kifua chake kwa ajili ya kupokea ukafiri kufuru, basi hao ghadhabu ya Allah ipo juu yao na wao watapata adhabu kubwa. Dhalika bi annahum mustahabbu alhayat ad-dunya ala al-akhirah wa anna Allah la yahdi al-qaum al-kafirin. Hayo ni kwa sababu wameyapenda zaidi maisha ya dunia kuliko ya akhirah, na kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hawaongoi watu makafiri. Hii aya suratul Nahl wameitaja hapa, Sheikh akasema falam ya'dhuru Allah min ha'ula'i illa man ukriha ma'a kauni qalbihi mutma'innan bil iman. Allah hakumpa udhuru isipokuwa yule aliyelazimishwa, aliyelazimishwa kutamka neno la kufru ama tawawa, pamoja na kuwa ndani ya moyo wake imani imetulizana. Wa amma ghayru hadha faqad kafara ba'da imanihi, ama siyekuwa huyu aliyelazimishwa ukawa wazungumza neno la kufuru mwenyewe tu, hukulazimishwa, si lazima utizamwe kuna nini ndani ya moyo wako, wafanye istihza na dini ya Allah, waizungumza vibaya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ulimi wako mwenyewe, si uko khatarini. Sawaan faalahu khaufan, iwe sawa amefanya hivyo kwa kuhofia, haijafikia hali ya kulazimishwa, basi tu kwa hofu tu, au tamaan, au kwa tamaa ya kidunia, au mudaratan li ahadin, au akataka kujipendekeza kwa mtu yoyote yule, au mashahatan biwatanihi, ule ubakhili wa nchi yake, yani hataki kuikosa kama alivyofanya nani Herakl, au ahlihi, au jamaa zake, au ashiratihi, yani kabila lake, au malihi, au mali yake, au faalahu ala wajhi almazhi, au akafanya hivyo kwa njia ya kufanya mzaha, au lighairi dhalika min alaghradhi, au kwa malengo yote mengine, illa almukrah, isipokuwa yule aliyelazimishwa. Walayatu tadullu ala hadha min jihatain, na hii aya ni dalili ya haya katika pande mbili. Alula qawluhu illa man ukriha, falam yastathni illa man ukriha. Allah subhanahu wa ta'ala hakufanya istithna na kumpa udhuru isipokuwa yule aliyetenzwa nguvu na kulazimishwa. Wa ma'lumun anna al-insana la yukrahu illa 'ala al-'amali aw al-kalami aw al-fi'li, yajulikana kuwa mtu halazimishwi isipokuwa kufanya jambo au kutamka jambo. Wa amma عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد, أما اعتقاد يا موي حكونا متو أنيك وزك لازم شبابه ويتكيد يا موي وبيبه لازم ويتكيد يا مفلان هجوي كلي شكونا يا موي واكو كو كو مفانو أما كوجا كفيري أكمشيك مسلام إما أزنغمز لنو فلان لكفر أما تموا حكيكا أتفنيه sheria imemruhusu yule muislamu kutamka ile neno la kufuru, lakini kwa sharti ndani ya moyo wake ile iman imetulizana. Na hili la moyo, yule adui yako halijui, kwa hiyo wabaki nalo mwenyewe. Hakuna anayejua hilo isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. الثانية قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة فصرح أن العذاب لم يكن بسبب الاعتقاد. هبا الله كتجوازك كواذبك وهوى وليكفور بعد إيمان سيوك سباب فصرح أن العذاب لم يكن بسبب الاعتقاد سيوك سباب اعتقاد أو الجهل أو الجنغ أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. سببني كوا أنا حظك كحظوظ ذا دنيا حكي تنغليز جوية ديني الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: نعم، إذا عرفت هذه القاعدة وهي معرفة ما يحصل به الإيمان الصحيح، فإنه يجب أن تعرف ما يضادها من الأقوال والأفعال. وكشجوة هي قاعدة نون كجوة وكتجانه فتكان إيمان صحيح وكشجوة إيو basi ni wajibu juu yako pia kujua kinyume chake, kile kinachoharibu ule Uislamu sahihi katika matamshi na vitendo. Wa min dhalika al-kalam alladhi yatakallamu bihi al-insan wa huwa min nawaqidh al-islam lakinahu yamzahu bihi, na katika yale yanayokwenda kinyume na iman ni maneno anayoyazungumza mja ni katika vinavyochangua Uislamu, lakini yeye afanya ni mzaha, watu wafanya mzaha. Fa innahu yakfuru walau kana laysa jaddan fi kalami, ukifanya mzaha na dini wa kufuru hata kama katika kuzungumza kwako hauko serious, fanya mzaha tu. Fa dinu laysa fihi mazhun, hii dini haina mzaha ndani yake. Na mara nyingi utaona watu ambao hawana kuadhimisha sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم na dini ya Allah, huwa kwao jambo la mzaha katika dini sahali sana. Mtu afanye mzaha na istizaa na dini wala hajali. Na ahlul bid'ah wana nasib kubwa sana katika hili jambo. Wallahi uweza kufanya kumwona mtu afanye mzaha na dini ukashangaa, Sheikh. Hakuna taadhim kabisa na dini ya Allah. Tufanye istizana kuchekesha watu kwa hisabu ya dini ya Allah. Na hapa ingia ndani yake wale wanaofanya acting, wale tamthilia. Kuna watu wafanya tamthilia acting zile, kisha ndani yake wafanya istizana dini ya Allah. Na mifano yake iko mingi na siku hizi imekithiri. Ukamwona mtu kwa mfano eti ajifanya yeye ni katika watu wa sunna kwenye tamthilia. Kama kuna klipu moja alikuwa akieneza Ikhwanul Muslimin, ani mtu anashika sunna amejibandika ndevu si zake, manake mara nyingi wale mashallah wamesoma sana huwa hawaweki ndevu, kwa akabandika ndevu kisha akapanda gari taxi. Nafikiri mshaione hii ni katika mfano mzuri. Ile gari likienda, mwenye gari ameosha nyimbo, amwambia zima. Je, ilikuwepo nyimbo wakati wa Mtume sallam? Hakuna, zima. Basi akazima. Mara sijui yule mtu atakuvuta sigara, amwambia hal, tena fanye sisi hal wujida hadha fi zaman al-awwal. Yani wale wanaolingania watu katika manhaji salaf, sio sema la haya, tupa hiyo sigara, itupa kila akifanya kitu hal afanye istizaa, nafikiri mshaona. Kisha mwisho yule dereva anamwambia hal wujidat as-sayarat fi zamani al-awwal, magari yalikuwepo wakati huo wakati wa mtume sana? Akamwambia la. Akamwambia haya, shuka kwenye gari yangu pia wewe, tembea ama nenda katafute punda upande. Kisha watu wacheka. Hebu niulize, hapa kuna faida gani? Yani kuna kitu gani, faida gani yani inapatikana? Hakuna, isipokuwa ni kufanya istiza na nani, na watu wa sunna. Istiza sasa, huu ni mfano mzuri wa kufuru. Wana wale waliofanya hivi waingia moja kwa moja kwa wafanya istiza na dini ya Allah. Usiseme kuwa ni tamthilia. Hakuna kitu kinaitwa tamthilia katika Uislamu. Tunafanya tamthilia ati ndio da'wa, hakuna kitu kama hicho. Wewe wafanya tamthilia, watukana dini, wafanya istiza na dini ya Allah, hukuwa na chochote kile cha kufanya istiza isipokuwa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa huu ni mfano mzuri sana katika ile mifano ambayo watu hufanya istiza ikawa ni sababu ya mtu kutoka katika Uislamu, al-iyadhu billah. والدليل على ذلك قصة هؤلاء النفر الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لغزو الروم. لما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن الروم يجمعون على غزو المسلمين. نا دليل قصة كلك يكون لتواليوات أمبوالتوك بموجة نمتون سلم كتك فيتا في تبوك وفي فيتا وروما. Mtume wa sallam alipofikiwa na habari kuwa Waroma wajikusanya kwa ajili ya kuwavamia na kuwapiga vita Waislamu, fanabi wa sallam badara fi wakti lharri wa shiddati lqaidhi wa saifi wa wakti tibi thimari wal masafatu baida min almadinati ila Tabuk. Mtume wa sallam yeye ndio akawapatiliza katika wakati wa joto kali, jua la choma, wakati wa saifi, kiangazi, na wakati ule ndio matunda yanavyoiva, yani mtende ndio zinapoiva, na masafa ni mbali baina ya Madina na Tabuk. Mtume sana makatoka kwenda kuwafuata wa Roma kule waliko kabla hawajaja wao. Wa inna nasan min alladhina kharaju ma'a ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam jalasu fi majlisin yamzahun. Hakuna kikundi cha watu waliotoka pamoja na Mtume sana walikaa katika kikao kule, wakati warudi wakao wazungumza katika ule mkao wafanyi istihza na mzaha. Qala wahidu minhum ma ra'ayna mithla qurra'ina haulai arghaba butunan wala akthaba alsina wala ajbana 'inda al-liqa ya'nuna rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ashabahu. Mmoja akasimama akasema, sijaona kama mfano wa wasomi wetu wale wanaopenda kula na warongo wakizungumza na waoga katika vita. Amkusudia Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake. وكان في المجلس غلام من الانصار. نبالي katika kile kikao kulikuwa na kijana mmoja mdogo katika ansar, kijana. فانكر عليهم, akawakataza kile kitendo, كذبت ولكنك منافق. akamwambia wewe umesema uongo na makosa kabisa na wewe unyesha ni munafiq. وقال كذبت ولكنك منافق لا اخبرن رسول الله, na mimi naenda kumwambia mtume sallam kwa yale uliyosema. فلما ذهب هذا الفتى ليخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وجد الوحي قد سبقه ونزل على الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآيات. كجانا كفيككم تومي صلى الله عليه وسلم أكوت قرآن تياري شترمك يزوم زكوسولي لي لفنك بالي. Mtume za sallam ambia hata usi, najua yote yaliyojiri pale najua. Alhamdulillah, wahi ushashuka sasa. Wakawekwa wazi wale. Fajaa haulai ila rasuli za sallam yaatadhirun. Na ikisa tumekieleza katika kikao kilichopita. Wakaja hawa mabwana waomba udhuru. Wayakuluna ya Rasulullah, ma kasadna ila almazah. Hadithu rakib نقطع به عنا الطريق. يا رسول الله hatukukusudia isipokuwa ni mzaha, ilikuwa tufanye istizaa tu, si kweli hatukukusudia. ni mazungumzo ya njiani, ili ile safari angalau tu hiyo ni fupi. Wala yazidu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ala tilawati al-aya wala yaltafitu ilayhi, mtume sallam alikuwa haongezi isipokuwa kumjibu na hii aya, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, mmekosa kitu cha kufanyia mzaha, mwamfanyia mzaha Allah na aya zake na mtume wake ndio wafanyiwa mzaha. Subhanallah, jambo ambalo leo limekithiri sana mpaka watu wameliona ni la kawaida tu. Mwanzo katika mujtama wanapofanyiwa istihzaa watu wa sunna, subhanallah, ile istihzaa wanaofanyiwa ajabu. Akiweka tu mtu ndevu afanyiwe istihzaa, jamaa watamfanyia istihzaa kwelikweli. Akinyanyua nguo yake atafanyiwa istihzaa, akiwa yofanya ibada sawasawa afanyiwe istihzaa. Yani imekuwa jambo la kufanya istihzaa na sunna za Mtume sallam ni jambo la kawaida tu, mpaka watu hawaoni kama kuna uzito ndani yake. Ikiingia Ramadhani kutafanywa istihzaa, ikiwa yatoka Ramadhani kutafanywa istihzaa, ikija Idul Adha kutafanywa istihzaa. Yani taja wewe munasabati za kisheria, utapata kuna watu fanya nini, wafanya istihzaa. Mpaka kuna watu waenda haji, mtu yuko katika manasiki ya haji na umra kule, pia kuna watu wafanya nini, wafanya istihzaa, ama wafanya istihzaa, mpaka limekuwa ni jambo watu waona ni kawaida tu, kumbe hawajui ni sababu ya mtu kutoka katika Uislamu. Fa idha kana haulai kafaru billahi wartaddu waqad kanu muslimina min qablu bisababi kalimatin qaluha ala wajhi almazh wallaib, فكيف بمن يقول كلام الكفر لا من باب المزح وإنما من باب المحافظة على ماله وعلى جاهه وعلى مكانته، وهذا شر من المازح لأنه اشترى الحياة الدنيا بالآخرة. أسمى سسا إكي وهوى ومن كفور الله نكر التدين ولكوا وإسلام قبل يقسم هيلينينو وصوب هيلينينو ولو لسمى قمزاها نمشيزو. Vipi yule anayezungumza maneno ya kufru si katika mlango wa mzaha, bali katika kuhifadhi mali yake ama cheo chake, huyu wasema ni shari zaidi kuliko anayefanya mzaha. Kwa nini? Kwa sababu amenunua uhai wa kidunia kwa kuuza akhira yake. Falhasilu anna alladhi yatakallamu bikalimati alkufri la yakhlu min khamsi halat, anayetamka neno la kufru hatoki nje ya katika hali tano. Alhalatu lula an yakuna mu'taqidan dhalika biqalbihi fahadha la shakka fi kufrihi, awe azungumza yale maneno ya kufru na ndani ya moyo wake aitakidi haswa ile kufru, huyo hatuna shaka kuwa amekufuru, kwa sababu aitakidi kufru na atamka kufru. الحالة الثانية أن لا يكون معتقدا ذلك بقلبه ولم يكره على ذلك، ولكن فعله من أجل طمع الدنيا أو مداراة الناس أو موافقتهم، فهذا كافر بنص الآية، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. وبيدني يقول أما يهي تكيد لكن أمتمك منين وكفر بلا يكل زميشوا أتمكتو kwa ajili ya tamaa ya kidunia, kujipendekeza kwa watu ili afikiane na watu, basi huyu pia atakuwa amekufuru kwa hii aya, dhalika bi annahu mustahabbu alhayata ad-dunya ala al-akhir, ameyapendelea zaidi maisha ya dunia juu ya akhira. Alhalatu thalitha man fa'ala al-kufra wa ash-shirka muwafaqatan li ahlihi وهو لا يحبه ولا يعتقده بقلبه وإنما فعله شحا ببلده أو ماله أو عشيرته، أم كفور أو أكتمك لن الكفر وكفان كفر نشرك إلي آفكيان نجما ذاك فمجرك وهي بند إلي كفر نهي بند إلي شرك لكن يمفن يبك واجلي وبخيلي وانشياك يتكك ويكوسا au mali yake au jamaa zake, pia huyo atafanya nini? Atakufuru na kutoka katika Uislamu. Alhalatu rabi'a, na huyo ingia katika huyo watatu, huyo afwan, huyo watatu na huyo wa pili ni kama hali zao zimefanana. Alhalatu rabi'a an yaf'ala dhalika mazihan wa la'iban kama hasala min an-nafar al-madhkurin, awe atafanya hivyo kwa mzaha na mchezo kama ilivyotokea katika kile kikundi tulichokitaja hapo. Wa hadha yakunu kafiran bi nass al-ayat al-karima, na huyu pia atakuwa ni kafiri kwa nasi ya aya. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Kwa hiyo anayefanya mzaha na dini ya Allah moja kwa moja kufuru, hata kama haitakidi ndani ya moyo. Na hili ni jambo atakana watu wafundishwe sana, haswa awama wa kikhurafi. Awama wa kikhurafi maskini waingia sana katika hili jambo kwa sababu ya kuviringwa na wale wanaowafuata. Mbona sijui kwa nini, yani wamepandikiza chuki kwa watu sana juu ya mfano sunna ya kuweka ndevu ama kunyanyua nguo juu ya macho mawili. Sijui kwa nini, sababu wakizungumza tu awamu khurafini, nyinyi mashehe wenu hawana isipokuwa weka ndevu, nyanyua nguo. Si mashehe wenu, ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si fulani wala allan alizungumza haya, ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukaona wafanya mzaha na mkamani ama afanye istihza na anailingania katika tauhid, ukamwona afanye istihza mpaka kuleta mzaha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika jambo zima adhimu la kumpokesha Allah katika ibada, au katika masala yule anayezungumzia bid'a na kuwakataza watu kutoka maana bid'a, ukamwona afanyiwa istihza na kule kulingania watu katika sunna na kuiwacha bid'a. Wengi katika watu waingia katika mitego kama hiyo, kwa wahitajiwa wakumbushwe ili wawache hili jambo, sababu ni sababu ya mtu kutoka katika Uislamu. Usije ukaishi katika huu ulimwengu wewe wajiona ni Muislamu, kesho ukaenda ukakaa milele ndani ya moto wa Jahannam. Na'udhu billahi minan nar. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Neno tu moja mtu aweza kuzungumza ikawa ni sababu ya kutoka katika Uislamu, na yeye akajiona bado Muislamu, asitubie, afe na dhambi kama hiyo. Kwa sababu jambo la kuadhimisha dini kila mmoja walijua, na ndio maana hapa Allah akasema la ta'tadhiru. Nani ambaye hajui kuwa Allah afaa adhimishwe? Nani ambaye hajui? Juzi nimekumbuka kitu, kuna mmoja amenitumia picha hivi, asema hii hukumu yake nini? Mwajue picha imechorwa nini? Haikuchorwa picha, imepigwa simba mama yuko nyuma na simba mtoto yuko mbele, wamesimama kwenye laini moja, kisha ikaandikwa kwa yule simba mama yule God, kisha yule simba mtoto yule mi, andika hivyo, kisha ikaandikwa ukiwa na mula wako usiogope chochote. Yani mfano wake ni kama yule sasa. Ebu sikizeni, aletumaisi kafiri Muislamu asema anashindana na mwenzangu, namwambia hii haifai, asema inampendeza sana ile message. Ningezungumza neno zito, lakini wacha nizuie, lakini wacha niseme dogo kidogo. Kuna watu wapumbavu, yani kuna watu ni Waislamu lakini wapumbavu kweli kweli. Yani wewe wasema wapendezewa Allah afananishwa na simba jike. Hey, vipi wewe? Yani tumefikia hali duni kiasi hiki? La ilaha illa Allah. Hawa wanaoshindana wawili, huyu akh jazallahu khairan, ye hajui kama ni makosa, lakini anambia mimi naona makosa. Anaambia kwa hisani zako bwana, hebu niambie, si makosa hii? Hey, makosa. Si makosa hii, yapeleka kwenye ukafiri. Aliyefanya hivi akufuru. Sasa angalia hawa Waislamu wawili washindana katika jambo hili, yani ndio ufikiri watu wamedorora kabisa katika kutoifahamu dini kiasi hiki. Kisha wewe zungumza namna hiyo, shambulia tu, kazi ya kushambulia, tutashambulia mpaka mtujue nani. Maadamu mwafanya mambo ya kufuru na mambo ya istihzaa katika dini, mwatarajia tuambie nini? Mashaallah, ndo ule na keki hapo, kuna keki wala nini, nyundo juu ya kichwa. Hii bala gani? Lakini yani watu wamefikia hali kama hii, alafu hali ni kama hii, waweza kumwona mtu ajiita mlinganizi wa sunna asiwafundishe watu tauhid, asizungumzie kabisa kuhusu tauhid, wakati umma uko katika shimo kubwa kama hili la jahili na kutoifahamu dini. Kwa wallahi, hili haya maneno nazungumza ni hatari sana, yameenea sana, na wengi katika watu ni jambo sijui kwa nini. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Usifanye istihzaa na sunna bana, usifanye istihzaa na tauhid, usifanye kabisa istihzaa na dini ya Allah. Hii dini ya Allah si kitu cha mchezo, na watu wamechukulia kitu cha mchezo. Kwa sababu gani? Wengi wametia mchezo mchezo na upuzi katika dini. Leo muona mtu mzima kwenye maudidi linketi mbele, ji baba zima la cheza, babu yako wewe muona kiti pale, hatuchezeni. Ndio mkafanya dini ifanywe mchezo, hii mmechukua dini lahwan wa la'iban, mchezo tu, kucheza cheza viuno, kucheza mabega na nini. Watoto walelewa kutoka wadogo kwa hali kama hii. Kila mwaka mwatuletea mambo mapya ya balaa. Ndio maana muona kuwa watu wafanye istizaa na dini, kwa sababu wameichukulia ni mchezo. Hii dini ni upuzi, wafanye mchezo tu, wakatia mchezo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ndio wafanye hivyo, wallahi hatari sana. Alhalatu alkhamisa, hali ya tano na ya mwisho tumalizia. أن يقول ذلك مكرها لا مختارا وقلبه مطمئن بالإيمان أو أتتمكن من الكفر وكتنزو نغوفو نكلازميش وسيك وكتشاقوا يي نمويواك إيمان متلزانا. فهذا مرخص له في ذلك دفعا للإكراه, هو يشريع من بروسة كتكيلو إلي كزوية كلك لازميشوا. وأما الأحوال الأربع الماضية زيلة حالي نزل زتنغرية, فإن صاحبها يكفر كما صرحت به الآيات. يولي أنا يفني يوتك تكيزي حالي نزا موانزو أتكفر كما زل فتجوازي آية. وفي هذا رد على من يقول إن الإنسان لا يحكم عليه بالكفر ولو قال كلمة الكفر أو فعل أفعال الكفر حتى يعلم ما في قلبه. هوني مرجئة وسممت إذا كتمكن إلا كفر asihukumiwe kuwa amekufuru mpaka ijulikane kilichoko ndani ya moyo wake. Ndani ya moyo wake nini? Ile aya iliposhuka moja kwa moja, wale mabwana walikuja kuomba udhuru gani? Hatukukusudia, bimaana ndani ya nyoyo zetu eti tuadhimisha dini, lakini yale tumeyatamka tu, hawakupewa udhuru katika hilo. Wa hadha qawlun batilun mukhalifun linnususi wa huwa qawlu almurji'a ad-dullal. هي ني قول يا باطل انه خليف نصوص القران والسنه ني قول يا مرجئه وبطوف مرجئه كيوفوبي يعني كيeleza katika suala hili. Hawa wamelegeza sana kamba katika dini mpaka mtu aweza kufanya kufuru wao bado hajatoka katika Uislamu. Asli ya madhehebu yao ni kuwa hayadhuru maasi maadamu wewe ni Muislamu. Hata ukafanya madhambi gani wewe, maadamu Muislamu, wewe wenda peponi na imani yako ni kamili kama imani ya Mtume Muhammad sallam, hamuna tofauti. Yani imani ya mtu mwovu kabisa iko sawa na imani ya Jibril alayhi salam kwa itikadi ya Murji'a. Na kuna makundi mbalimbali katika makundi ya Murji'a, kuna wengine mpaka wamefikia katika kufru al-iyadhu billah, kama al-Jahmiyya. Jahmiya wasema Iblis pia ni mu'min na Firaun pia ni mu'min. Kwa nini? Wasema kwa sababu Iblis asema qala rabbi fa anzirni. Kwa hivyo amekubali kwa Allah ni mola wake mlezi. Sasa atakataa vipi sasa? Weza vipi kukataa? Ni kweli Allah subhanahu wa ta'ala mola wake mlezi, wajua aliyemuumba ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na Firaun asema sikuna ile aya amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana min almuslimin. Sasa sema hivyo haimalizwi aya al ana. Firaun mu'min kwa wao, wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum, anao yaqini ndani ya moyo wake. Kwa hivyo Firaun kwa wao imani yake ni sawa na ya Jibril. Hawa murji'a, mtu anaweza kushtuka, ndio bid'a zinavyowapeleka watu. Bid'a zaanza kidogo, zaenda mpaka zikawafikisha. Hawa hawakuamka tu wakaanza hivyo, eleweni hivyo. Hawa murji'a hawakuamka tu itikadi yao ikafika huko, walianza polepole polepole polepole mpaka Ibilisi wakamtia peponi. Na hii ni itikadi ya ghulatu almurji'a ambao ni Jahmia. Hii ndio itikadi yao. Wallahu almusta'an. Wa dhakara Sheikh rahimahullah ta'ala qa'idatan 'azimatan fil ikrah alladhi yu'dharu bihi. Hapa umetaja qa'ida adhim ya kule kutenzwa nguvu ambapo kumepewa udhuru kisheria, walladhi la yu'dharu bihi, na ile ambayo haupewi udhuru. Haythu qala wa ma'lumun anna al-insana la yukrahu illa 'ala al-'amal aw al-kalam wa amma al-'aqida wa amma 'aqidatu al-qalbi fala yukrahu ahadun 'alayha. Ni jambo muhimu sana. Yajulikana kuwa mtu aweza kulazimishwa kufanya kitendo cha kufur au kutamka maneno ya kufur, lakini itikadi ya moyo hakuna mtu anayeweza kulazimisha. Kwa haiwezekani kuwa wewe utamka neno la kufur huku ndani waitakidi kufur kwa sababu unlazimishwa. Hii yaonyesha kuwa wewe tangu na hapo unao ule ukafiri ndani ya moyo wako, waliyadhu billah. Kwa sababu mtu aweza kulazimishwa, sheria ikampa ruhusa katika hilo, amelazimishwa, lakini ndani ya moyo wake ibakie ile iman imetulizana. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Na hapa ndio mwisho wa kitabu. Walillahi alhamdu wal minna alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimu salihat. Na insha Allah ta'ala tutakaporudi tena tutawatangazia ni kitabu gani bi idhnillah tutaanza kusoma. Kwa sasa tutasimamia hapa. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaykum.